Benvidos e benvidas a este programa especial de Tempo de Xolda en Radio Calimera. Poñémonos en pé para escoitar o himno. Saudámolos dende o máis alto do Monte Gallás en Santiago de Compostela. Hoxe, miñas donas, meus señores, galegos todos, o noso país escribe con letras de ouro o seu nome na historia musical do bello continente. Un momento fulcral. Como lembrarán, o pasado ano, a cantante do Incio, Lucía Pérez, hoxe, consellera de Cultura do Goberno Galego, alzábase co triunfo no Festival de Eurovisión, na súa segunda participación no certame, ao que acudiu sustituindo a cantante española Pastora Soler, que sufriu un desgrazado impacto contra un xabaril cando se dirixía a un bolo no concello de Melón. E polo triunfo, máis tamén pola xestión de Lucía Pérez, hoxe a Cidade da Cultura convértese na verdadeira catedral dos sons diversos, dos máis escollidos son de Europa. E Tempo de Xolda ten a inmensa honra de ser o medio oficial desta edición do Festival da Canción Europea. E agora, despois de escoitar o himno que pon voz única a todas as televisións e radios do continente e arredores, pasamos a darlle esa benvida e escoitar desde o respecto ao de diferentes os saúdos dos correspondentes acreditados nesta noite na nosa capital nacional. Very good evening from the City of Culture of Galicia. We hope you enjoy with Eurovision. Теплое приветствие от Галила Монти, все готовы для начала Евровидения. Holen Sie sich ein Traum Eurovision und den Wunsch? Polen zu überfallen ist alles eins. Takala fulla tvara de ett annat år. Grattis till alla deltagare i Eurovisionen i år och att Gud distribuerar tur. Anlo återigen den svenska, då tämmes det mindre vacker. Falta apenas media hora para que dea comezo a gran final de Eurovisión, para que o grande escenario montado para a ocasión se encha de música. Un escenario que, lembremos, puxo a proba a capacidade de enseñaría dos mellores técnicos da orquestra do país. Os organizadores de Eurovisión pretendían celebrar o concurso a cuberto, concretamente no Teatro da Música do Gallás, pero iso, como saben, non foi posible. Pola crise, nin sequera con cartóns de leite como prometera o noso presidente hai tempo. Precisamente para comezar esta retransmisión, falamos cun deses técnicos, cun deses Leonardo da Vinci dos nosos tempos, responsable do equipo que ergueu con este majestuoso palco da festa con vistas a toda Europa. El percorreu os campos de festa de todo o país e precisamente por iso foi elexido para este reto. Para esta aventura colectiva, Saturnino Barroso, de Espectáculos e Atraccións Nino, boas noites. Hola, boas noites. As dimensións deste palco son espectaculares. Canta xente traballou nel? Xente moita, persoas poucas, pero xente moita, muchísima. E dados de alta, menos aínda, porque estaba facendo, pois, un pouco de todo, non? De capataz, de mirar todo como vai o tema. Estaba meu chaval, o maior, que non quiso estudiar, tampouco, metino comigo nas orquestas. Está o Rui Meso Manuel, que son portugueses, levan 4 anos comigo traballando, nunca se queixaron, traballan os chavales, estupendo. E máis a página web que fixo o meu cuñado. Bueno, vamos tirando así. Un equipo completo. Sí, bueno, non completo tampouco, un equipo, era máis. Cheo de profesionais experimentados. Profesional, muchísimo. Vostede xa tiña experiencia en outros eventos de altura, como a montaxe do escenario para a visita do Papa a Santiago. Se orvillo de referencia a aquel palco a hora de elixir materiais, técnicas constructivas... Nada que ver, porque po do Papa viñanos todo aos polos curas, tiña que ir todo en blanco, todo daquela maneira, que son a cruz, que son o crucifijo pa aquí, que son o rosario, moita flor... Aquí temos muchísima máis libertad creativa, non sabes? Aquí tiramos máis polo material do país para que se vexa, Europa, moita uralita pa os lados, por trás, ladrillo visto, por trás non se ve, non? Mais nada, ladrillo visto, ben, que forras. E logo pa dentro moito pladur que queda finirmo, e sale a precio tamén, que está moi barato agora, non sabes? Porque xa non se usan nas casas, que xa vai todo por Ikea. E po chan botamos unha placa que lleva atrás un manguerazo, limpase facilísimo, moito mellor cos chaus eses que poñen por aí. E polos lados vexo que é uns andamios de madeira. Eso aguantará durante todo o festival? Aguanta, non problema ningún, porque nós temos montado escenarios por máis grandes, pa Falete, pa María del Monte, pa Orquesta Panorama, todos con este sistema. Temos feito tamén palcos, fíjate ben, chaval, temos feito palcos para pregós de festas de Xacobo. De buen proveito con Xacobo. Sí, sí. Pois para Xacobo, sen problema ningún, responde estupendo. Xente de altura e... De peso, tamén de peso. Está gordísimo. Falemos do festival, do tema musical. Cale a súa aposta? Ten algunha candidatura preferida? Sí, pero perdón un segundo. ¡Neno! ¡Neno! ¡Mojave! ¡Baixa de ahí, jalipollas! Pero non ves que non te aseguro, tonto, que es tontísimo. A ver se llevo terquire o aí, me cago na tos, me cago no gas, me cago na habana, hostia. Perdone, que preguntar? Sí, disculpen estas interrupcións. No, de interrupción, que te un chaval aí que é tonto perdido. Perdón, que preguntar? Sí, pregúntame por sus favoritos para este festival de Eurovisión. A ver, favoritos, os chavales estes que están aquí, que tocaron antes, ao principio do programa este, que están ben, tocan as gaitiñas, máis falan o gallego, están ben, eu deixo de suerte na vida. Agora, hai unhas chavalas. Aí, do Uzbekistán, que trae unhas telas, unhas sonrisas, unhas pernas que chegan ao chao estupendas. Por min desa sinceridade, que ganen elas, así te digo. Pois despois deste deste pronóstico que nos fai Saturnino Barroso, despedímolo xa, recordando Saturnino Barroso de espectáculos e atracciones Nino. Para que poida remontar a montaxe deste grande espectáculo que está a piques de comenzar. Moitas gracias, Saturnino. Nada, a mandar, queda lle a tarxeta por se necesita calquera cousa, chama o móvil. Sí, aquí agardamos. Comigo sempre. Sí. Agradecido, aquí queda agardado. Hala, boa noites. Pois xa está todo preparado. Imos entrando en materia, imos empezar a saborear algo de impresionante menú desta noite. Escoitamos a canción que traerá o escenario do Gaiás, Letonia, digo, Ucrania, digo, Lituania. Bueno, o importante é que nos voten. Maravilloso tema, o de Lituania, Estonia, o de Estonia. Certo, pero xa sabemos que en Eurovisión quen decide é o público. Por iso, antes de saber quen eran os nosos representantes no certame, sacamos os micrófonos de Tempo de Xol da Rúa para saber a quen presentaría Eurovisión o público galego. Se Galiza fora Eurovisión, que grupo mandaría? Berrogueto. Se Galiza fuese Eurovisión, ¿a qué grupo mandaría? Por Rastrero. ¿Con qué canción? Tractorada. Se Galiza fuese Eurovisión, ¿qué grupo mandaría? A Raposa Escoleo. ¿Y con qué canción? Se saben paso a bolso. ¿A qué grupo mandarías? A Marful. ¿Y con qué canción? O pirim, pirim, pirim. Se Galiza por Eurovisión, ¿a qué grupo le varías? A Luar na Lubre. ¿Y con qué canción? Con un niñas veñas. Se Galiza por Eurovisión, ¿a qué grupo mandarías? De Galicia. Al que escucha hoy porque es de lo poco que conozco. ¿Cómo se llama? Ah, vale. ¿Y con qué canción? ¿Con qué canción? Bate Fado y Bate Bel. Ahí no hay duda, ahí no hay duda. Bate Fado y Bate Bel y no sé cómo sigue, pero esa es la mejor canción de Galicia. Pasar agora, a parte de atrás, de un programa de televisión super especial como este, para ver cómo preparamos, con qué gañas y con qué fuerza preparamos algo que se sea divertido, alegre. Sabe, pues sabe, saldrá vuestra casa. Bueno, pilladesme aquí no camerino, estamos preparando todo. Efectivamente, entramos no camerino e colámonos porque queremos falar cunha convidada que escoitou con moito interese a Anquisa o que dixo o pobo galego e con agarimo tamén a canción que vimos de reproducir. Lucía Pérez, consellera de Cultura, moi boas noites, benvida. Hola, moi boas noites. Cales son os seus sentimentos nesta noite, consellera? Como consellera tamén como artista, ao ver realizado pois o que é, sen dúbida, o proxecto Estrela, o seu departamento, non? Traer Eurovisión ao Monte Gaiás. Bueno, estou moi orgullosa. Penso que se está a visualizar a vontade do pobo galego. E ao mesmo tempo, bueno, estamos a dar unha autoridade internacional á obra arquitectónica máis interesante, prestixosa, de todos os tempos de Galiza, a nosa cidade da cultura. Tamén gustaría nos saber como lembra ese momento no que o presidente Feijó lle encarga o proxecto despois de sair gañadora e ser nomeada conselleira. Mandoulle algunha carta... Bueno, a ver, eu realmente sabía que non ía ser doado, ¿eh? Así que, bueno, decidín facer todo isto da mellor maneira que sei. Bueno, pois cantando. E entón, nada, puxeme en liña directa co presidente e, canteille. Frijolito, escoítame a min, Mr. President, San Lucía en bilingüe. Fagamos unha Eurovisión na Galiza, na cidade da cultura, que eu vou sair ben maciza. Difícil negarse, sen dúbida, despois desa canción, non? Non o sei presidente tamén é un home. Tamén é un home e ten as súas debilidades, non é de pedra. Como todo o mundo. Non, non sei, conselleira, supoño que non utilizaría esa mesma técnica para traer ata aquí os príncipes de Asturias, esa familia que o está a pasar realmente mal, non? Que pasou moi mal con esa fuxida en helicóptero do señor Urdangarín e co feito de que sexa Galiza, que vai a Eurovisión, non, desta vez. Ai, non, que va, en absoluto. De feito, e máis, estaban desexando desconectar dos reis, das raíñas, das ras pequeniñas, Leonor e Sofía, e, bueno, volver a vestir os pantalóns de coiro e as chupas para representar a nosa patria, o reino de España, dende as terras da periferia, Galiza. Bueno, segundo me comentou Letiza, está cada día máis linda Galiza, pero, bueno, eu realmente díxenlle que dende que eu son a conselleira de Cultura, Galiza está mellor e mellor. Efectivamente. Por outro lado, bueno, polo que me comentaban así en Petit Comité, pois o certo é que Urdangarín, ao parecer, que eu non quero insinuar absolutamente nada, ándache por ali pola Venezuela, cos da ETA e cos da AMI. Incluso revelador, non? Revelador. Bueno, estes datos que nos dan agora, preferimos falar con voste de música. Non lle estaría gustado ser voste de quen representara a primeira galega en Eurovisión? Bueno, a ver, pois, sí, a verdade é que me gustaría moito, pero, bueno, a ver, este rapaz, pois, tampouco fai tan mal. Bueno, así, tampouco quero que se entere moita xente, pero a min, persoalmente, non me gusta demasiado. Pero, bueno, a xente nova, esta xente que está empezando, pois tamén lle hai que dar oportunidades, non? Eu, de todos os xeitos, xa fixei a miña cuota de pantalla, nun 10% de emisión total. Non por min, non teño afán de protagonismo en absoluto, senón para o meu gran público, ese público que son todos xeniais, estupendos, maravillosos, deliciosos. Ai, os meus ruliños, cantade comigo. Galiza, Galiza, Galiza, sí! Claro que sí, entusiasmo da conselleira de Cultura de Endoíncio ata o resto do mundo. E isto xa se está a revelar, conselleira, antes de incluso de que comece o festival como un verdadeiro éxito organizativo. Cantos autobuses moveu o goberno galego para converter o Festival de Eurovisión nun éxito de convocatoria para o povo galego? Bueno, iso en realidade eu certamente, pois non o manexo, porque o manexa directamente o señor presidente. Ajá. Pero vamos, que teña claro que o señor presidente ten os seus contactos e vamos, a frota que da que poderíamos estar falando está pois en torno aos 500.000 autobuses, porque vamos a ver, non queremos só traer xente de Galiza, sino xente do resto do Estado español e xente de Portugal e xente pois das Illas Sons, das Illas Cíes e de todo o mundo incluso. Todos pola súa propia vontade, ademais. Por supostísimo, claro, todos a Galiza. Coñecida é a capacidade do Partido Popular para mover autobuses. Si, sí, o señor Baltar, incluso vímolo por aí agora organizando un grupo de Orensans, non? Claro que sí. E para rematar, non molestará máis nestes momentos previos a o comezo, non? O comezo deste festival tan senlleiro. Podería facernos un pronóstico de como vai rematar os puntos que imos levar? Bueno, pois vamos a ver, é un pouco complicado porque, claro, temos que valorar que é a primeira vez que Galiza se presenta sen estar dentro de España. Bueno, a ver, Galiza está dentro de España, non? Pero, bueno, a cuestión complexa, a cuestión musical, quero dicir, non? Entón vai ser un pouco complexo polo tema dos votos, porque, claro, vai haber xente que lles pareza fatal, non? Pero, bueno, eu calculo que, a ver, contando cos votos de Irlanda, cos votos de Kosovo, ai, bueno, igual, que non sei se era, bueno, non sei, eu penso que canto menos de segundos, de primeiros igual non, pero de segundo seguro que sí, porque de primeira xa estive no ano pasado, tampouco para repetir, non? Efectivamente, sí, pero sí, a xente ten memoria, non? Claro. Bueno, pues non lle roubamos máis tempo, non, a conselleira? Bueno, non é roubar tempo, en absoluto, xa sabedes. Ay. Despedimos a señora conselleira, que ten un pouco de presa, que ten que ir recibir a Anxo Lorenzo. Ai, sí, bueno, teño que ir a recibirlo agora mesmo, que, bueno, pobre nada, que, pues, parece que acabame de chamar por teléfono e nada. Sí que se perdeu no aparcamento, entón nada, bueno, a ver se atopo o seu coche e esas que yo podo ver. Bueno, pues o rapaz, non, que sempre tivo eses, pues, ter dos problemas, non, tampouco imos a montar nesta noite tan especial. Conselleira, sí, moitas grazas. Nos imos continuar con este programa especial e ímolo facer como en Irlanda. Érguete e anda. You say you're on a pitch, you just don't know. You spend the money like you're on death row. You must be miseducated by all the guys you dated. You think I'll take the bait, but I don't think so. Oh, am I heading for a car crash? Oh, just about to leave, my magic takes the hold. I'm about to fall in heaven. tell you how it works, hey. She's got a lipstick on, here I come, da-da-dum. She's got a lipstick on, hit and run. Then I'm gonna check my collar, collar, hey, hey, hey. I'll check my collar, collar, hey, hey, hey. Oh, oh, you look at me and I got you in mind. Now come on over, see what I could find. No appetite for delusion, I could have win when I'm losing. He's saying yes when it is no, no, no, no. Oh, am I heading for a car crash? Oh, just about to meet my match, takes the whole. I'm about to fall in head first, sisters. Let me tell you how it works, hey. Bueno, de Novo Galicia, maravillosa banda de gaitas de Ourense, como siempre, para nós e tamén para todas as nacións celtas. Como saben, estamos en directo desde o Monte Gallás, onde dentro de moi poucos minutos comenzará esta edición do Festival de Eurovisión. Agora mesmo escoitamos o discurso inaugural do presidente... Hoxe damos un paso máis que avanza no camiño iniciado e percorrido polos nosos devanceiros. Seguen a facer de Galicia un país de cultura na que hai espazo para unha cidade como esta. Que selle emocionado, Altezas, presidente. Quero poner de manifiesto su presencia. Cambia o castellano para que entenda. Galicia le agradece enormemente. Porque es la que concede verdadero valor a esta ciudad de la cultura de Galicia. Un presidente mucho más que un proyecto arquitectónico brillante o un valor cultural extraordinario. Ustedes... que representan el futuro de España. Emocionado, ve, señor presidente. Está... Avalan esta mañana también un proyecto de futuro para nuestra nación. O Gallás será un centro ahí, ¿no?, de peregrinación cultural. Bueno, no hay mucha diferencia. Tres gobiernos. Tres. E tres partidos contribuyeron para que fuera posible. Está al borde de la agua, presidente, en este momento. Gobierno presidido por don Manuel Fraga. O corazón en un pensó puño. Pensó una, inició una... e abriu o camiño. É unha persoa, ao final. O goberno presidido por Emilio Pérez Touriño tamén creou nela e continuou unha. E hoxe, recoñecemento, claro. Esta Xunta de Galicia continúa o traballo o dos seus todos predecesores. Facémolo cunha concepción aberta da nosa identidade. Como non podes, con grandes doses de esperanza. Mira, os galegos sempre nos sentimos a gusto poñendo o noso grande area. E antes de que comece o espectáculo, deixamos o discurso do presidente da Xunta emocionado, coa voz trémula. Puidemos roubarlle, como decíamos antes de comece o espectáculo, os minutiños o noso representante, a voz galega neste festival. É un dos máis grandes da música galega e ele faise coñecer co nome artístico de Proxecto Mourente. Moi boas noites. Boa noite, que nervos, que nervos. Pensalle, verselle, verdade, nervioso, porque quen ia dicir, verdade, en aquel primeiro Apolo Hit que ia chegar ao Festival de Eurovisión e, ademais, nada máis e nada menos que xogando na casa. Pois sí, pareceme increíble que en tan pouco tempo, pois grazas a esta presencia da Xunta, que cheguemos a estes niveis a nivel mundial, realmente non é un honor representar o meu país nestas condicións. E falando xa da canción que escolleron, tendo un amplo repertorio, decidiu escoller unha por un tema inédito, non este ao redor. Fálanos un pouco da canción. Sí, porque algún tema inédito temos, entón, pois, pois xa que estaba este, pois enviámolo e nada, foi recepcionado con moito entusiasmo e xa logo nos contactou a Televisión Galega para representar a Galiza e, por suposto, pois, aceitamos encantados e aquí estamos. E como ve a competición? Temos posibilidades de vitoria? Non sei se agarda votos de alguén, pois non sei se de Portugal, Andorra, Cataluña. Home, debíamos Gibraltar, Gibraltar este ano tamén, pero home, tiñamos que contar cos votos de Portugal, home, estaba ben, de Luxemburgo, que hai moito portugués, e despois toda a migración galega, claro, pero bueno, este ano como participa a Cidade do Vaticano vai ser difícil con coro de monxas que ven, entón pois, vai ser complicado. Vai estar disputado, pero sabemos sí. Que está o centro galego de Berna, por exemplo, está véndonos e escoitándonos tamén, non, nestes momentos. Un saúdo para todos e para todas. Este tema, recordemos que está incluído no seu terceiro disco, fanos un pouco do disco, que lle fais gravar un terceiro disco. Pois pois como sempre era un pasatempo e desta volta pois como había financiamento, pois fomos a un estudio e despois de gravar todo na casa, iso sempre un principio de base. Ao grande, claro. Entón contratei con Tomás Axeitos que nos acompañou en Detrás da Canción, que acompaña moito a De Homens. Entón pois que é unha persoa, bueno, excepcional, e que ten moita paciencia. Nada, ali levei todo o que tiña feito na casa e deulle un pouco de xeito, sí. Que é un cambio importante, non, na elaboración dun disco, un cambio tan importante como que grazas á música un galego poida estar representando a Galiza en Eurovisión e facelo en reintegrado, ademais, algo que parecía imposible en moi pouquiño tempo. Sí, pero que con esta presidencia da Xunta todo é posible. Realmente parece increíble este talante, esta apertura normativa que estamos a viver, que non lo diría co bipartito era imposible, moito mellor agora con esta presidencia, sen dúbida. ¿Demostra isto que a revolución pode ser molona? Está a ser molona, sí, sí. A revolución mola, o socialismo nacional bailável, non? Do que claro, tanto claro. Se fala. O máximo debate para este primeiro tema de Galiza en Eurovisión era gaitas sí e gaitas non. Ao final, como se tomou esa decisión? Ben, porque como está o tema xa cantado en galego, pois pensamos que o da gaita era xa un pouco redundante. Estaba cuberto o cupo do que é o demasiado gallego, entón pois non fixo falta pois traer a Budiño, non? Non hai que pasarse de gallegos tampouco. Tamén é verdade, non, claro. non se axusta a medida, non? Esperando o resultado do festival de hoxe, pois xa tedes plans para facer unha xira, agora que non hai discos físicos, está todo en internet. Sí, temos pensado facer unha xira aí por Afganistán, por Siria, onde temos moitísima aceptación nos campos de refugiados especialmente. Sí. Pois un dos temas que seguro que soarán esa xira é esa nova versión dun dos temas enlleiros de Proxecto Morente como ese Baixos Eucaliptos e unha versión que se fixo no ano pasado, no pasado 2012 e que soa así de ben. É fin de semana, o fin. Moito me tardaba a min. Quero fuxir que me estresa ficar aquí. Yeah. Con este bo sabor de boca baixo os eucaliptos nesta sombra destacada, despedimos xa a Proxecto Mourente, porque parece que ten que subir en moi pouquiños minutos o escenario. Sí, sí, sí, xa logo teño que subir. Vamos, desculpade que non me saen as palabras, porque teño moitísimos nervos e non dou feito. Recordemos que Proxecto Mourente é o primeiro participante en aparecer no escenario de todos os países como anfitrión, e a verdade é que moitos nervios, pero tamén moita sorte e moito orgullo, porque o povo galego vai escoitar por primeira vez, despois duns segundiños de publicidade, o seu primeiro representante no Festival de Eurovisión. Se tes ganas de comer, eu son o teu restaurante. Restaurante Rúa, que ben se come, carallo. Rúa de San Pedro, Santiago de Compostela. E agora sí, miñas donas, meus señores, un momento histórico pro povo galego Galiza representada por primeira vez no Festival de Eurovisión. Sube o escenario Proxecto Mourente. Recorden, o noso número é o 01. Galiza, canción O teu redor. Canta Proxecto Mourente.